20% taniej. Taka okazja tylko do niedzieli. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Trwa atak hybrydowy na polską granicę. Może trwać wiele miesięcy. Donald Tusk bez prawa jazdy. Stracił je za zbyt szybką jazdę. Pierwsza dama zachęca do udziału w konkursie dla kół gospodyń wiejskich. Wschodnia granica Polski nieustannie szturmowana przez migrantów sprowadzanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Minionej doby mundurowi powstrzymali 195 takich prób, w tym kilka siłowego szturmowania granicy przez grupy około 200 migrantów. W związku z eskalacją napięcia na granicy premier rozpoczyna dyplomatyczną ofensywę w Europie. Jutro odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię, gdzie o sytuacji będzie rozmawiał z szefami rządów. O szczegółach Witold Banach. Trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, a zarazem wschodniej granicy Unii Europejskiej powoduje potrzebę wypracowania wspólnej unijnej polityki wobec tego problemu. Dlatego premier Mateusz Morawiecki odbędzie w najbliższym czasie serię wizyt w stolicach krajów europejskich, informuje rzecznik rządu Piotr Miller. Bo to, co widzieliśmy w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, to jest raczej jeden z symptomów możliwych działań w długoterminowej perspektywie i o tym będziemy rozmawiać. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że uda się z prezydenckim ministrem Jakubem Kumochem do Kataru. Głównym tematem rozmów ma być zamknięcie części szlaków migracyjnych. Ludzie Łukaszenki cały czas poszukują nowych miejsc przerzutu, nowych szlaków, dlatego cały czas bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby powstrzymywać te działania. Witold Banach, Polskie Radio. Rozmowy telefoniczne niemieckiej kanclerz Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką na temat migrantów na Białorusi były złamaniem europejskiej solidarności, ocenia były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Zdaniem europosła moment, w którym te rozmowy się odbyły, nie był przypadkowy. Nastąpiła wtedy, kiedy zaczęliśmy rozważać poważnie o większych sankcjach i zatrzymaniu tranzytu przez Polskę, następnie Białoruś do Rosji i z powrotem. I tu się okazało, że interesy gospodarcze niemieckie, niemiecko-rosyjskie są ważniejsze jakakolwiek solidarność niż inne kwestie bezpieczeństwa Polski czy flanki wschodniej. Merkel była pierwszym zachodnim politykiem, który nawiązał kontakt z białoruskim dyktatorem od sierpnia ubiegłego roku i sfałszowania przez niego wyników wyborów prezydenckich. Uruchomienie gazociągu Baltic Pipe uniezależni nas od Rosji, zwraca uwagę pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Tym samym, jak podkreślił, podniesie to pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Tego rodzaju inwestycja jak gazociąg z Norwegii, która uniezależnia Polskę, daje Polsce możliwość rzeczywiście niezależnych, suwerennych decyzji dotyczących tego, skąd i od kogo będziemy ten niezbędny surowiec kupowali, uniezależnia nas oczywiście ta inwestycja od monopolu rosyjskiego. W związku z tym na pewno nie budzi zadowolenia w Moskwie. W zeszłym tygodniu została ukończona podmorska część gazociągu. Finalizacja całej inwestycji planowana jest na październik przyszłego roku. Z kolei kontrakt z Gazpromem wygasa w grudniu tego samego roku. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej bez prawa jazdy Donald Tusk został zatrzymany do policyjnej kontroli po tym, jak jechał w terenie zabudowanym ponad 100 km na godzinę. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wiśniewo koło Mławy. Zatrzymaliśmy do kontroli kierującego samochodem marki Skoda, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godzinę. W związku z popełnionym wykroczeniem kierowca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Zatrzymano mu również prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Mówiła rzeczniczka prasowa Komendy Policji w Mławie Anna Pawłowska. Sam polityk w mediach społecznościowych przyznał, że kara jest słuszna i przyjął ją bez dyskusji. Więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Pomnik prezydenta Theodora Roosevelta zostanie usunięty z Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. Statua z brązu stała na schodach muzeum na Manhattanie od 1940 roku. Przedstawia prezydenta Roosevelta na koniu, którego trzymają rdzenny Amerykanin i czarnoskóry mężczyzna. Pomnik był przez lata przedmiotem krytyki. Zarzucano mu, że symbolizuje kolonialne podporządkowanie i dyskryminację rasową. Nowojorska Komisja do Spraw Projektów Publicznych jednogłośnie zdecydowała o przeniesieniu posągu. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił plan usunięcia pomnika, nazywając go problematycznym. Teraz niechciany monument trafi do biblioteki imienia prezydenta Roosevelta w Dakocie Północnej. Już można zgłaszać się do konkursu dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta RP. Tegoroczny temat przewodni to ostatki w polskiej tradycji.

changes, I'll never be the same. Something you did touch me, there's no one else to blame. Program trzeci. Move yourself. You always leave your Owner of a Lonely Heart. Proszę Państwa, kiedy John Lydon uznał, że punk rock skończył się wraz z zespołem Sex Pistols, postanowił założyć, no właśnie, nie zespół. Denerwował się w wywiadach, kiedy nazywano Public Image Limited zespołem. Wolał określenia firma, że to jest przedsięwzięcie, że to jest jakaś działalność rozrywkowa, ale nie zespół, dlatego że muzyka rock'n'rollowa, punk skończyła się wraz z upadkiem Sex Pistols. Tak mówił John Lydon. Johnny Rotten, już nie Rotten, już Lydon. Public Image Limited, założony przez Lydona, wyznaczył nowy kierunek w muzyce, post-punk, muzykę New Romantic, Cold Wave'ową i wszystkie te odmiany powstały właśnie po tym, jak Public Image Limited ogłosiło koniec punk rocka. The Order of Death, najpierw, a później Public Image, to program trzeci Polskiego Radia. This is what you want. What you get, this is what you want, this is what you get, this is what you want, this is what you get, this is what you want, this is what you get, this is what you want. what you want, this is what you get, this is what you want, this is what you get, this is what you want, this is what you get, this is what you want, this is what you get, this is what you want. Trójka. Program trzeci. To Public Image Limited w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Paweł mi napisał maila, że jeśli posiadam telewizor w studiu, to leci, nie powiem jaki film i nie powiem gdzie. Natomiast pan tutaj pisze o pewnym filmie z Bruce'em Lee. Pamiętam, jak mnie nie wpuścili na ten film do kina. Tak pan pisze, bo miał 15 lat, a film był od 18. A dziś pewnie dzieciaki go oglądają. No, dzieciaki grają w Grand Theft Auto, proszę pana, 12-letnie. No i co? I mówią rodzicom, że nie, ja jeżdżę zgodnie z przepisami i w GTA się zatrzymuję na zielonym. Na pewno. Tak jak się kupuje motocykl z litrowym silnikiem. Nie, ale ja będę ostrożnie tę manetkę, ostrożnie, ja tutaj nie, ja delikatnie, dlatego kupuję 200-konny motocykl do miasta, wiadomo, żeby delikatnie jeździć. Dobrze, jeszcze jeden mail od pana Aleksa, który pan Aleks pisze, że nie wszyscy, a zwłaszcza z pokolenia tak zwanych boomerów, znają zachodnie języki, będąc zachuchanymi przez rusycystów w szkołach i opowiadanie, o czym jest utwór, urozmaiciłoby godziny spędzone z Trójką. Bardzo dziękuję za tego maila. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Problem jest tylko taki, że dosłowne tłumaczenie tekstu nie zawsze ma sens, dlatego że autor mógł mieć na myśli coś innego, a tekstu użyć jedynie jako narzędzia. A po drugie, ci z państwa, którzy tekstów nie są w stanie wyłapać w obcych językach, również mają pewne, to ma pewną zaletę, dlatego że wtedy możemy śmiało traktować słowa, dobór ich, akcentowanie, kolejność użycia, tak jak robi to Paul McCartney, czyli jako element melodii. Paul McCartney, dobierając słowa do swoich utworów, kieruje się tym, jak one brzmią, a niekoniecznie co znaczą. Utwór Hey Jude wcale nie był o żadnym Jude. Tam w oryginale był Jules, syn Lennona, który był smutny smutny, kiedy okazało się, że ojciec odchodzi od jego matki. Było: "Hey Jules, don't make it bad." Nie martw się, Jules, ale jakoś mu to McCartneyowi nie pasowało. No cóż, no trudno, syn, kolegi, szkoda bardzo, ale imię zmieniamy na Jude, bo jest bardziej melodyjne. Utwór Eleanor Rigby, czyli tekst Father McKenzie w melodii, pasował właśnie ze względu na to, jak brzmi. Ojciec McKenzie to postać fikcyjna, w ogóle nie istniał. Jest to w zasadzie tylko figura słowna, brzmieniowa, dźwiękowa. Zatem ci z Państwa, którzy nie wyłapują słów po angielsku, również mają pewną zaletę. Mogą sobie słuchać tekstu bez narzucania przez autora pewnego kontekstu i odbioru tego utworu. Panie Aleksie, czy to jest dla Pana satysfakcjonujące wyjaśnienie? Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl albo 2273. Zapraszam, Małgorzata przy telefonie, a w departamencie rytmu Electric Light Orchestra po dwakroć, no bo tak gramy. Calling America i za chwilę Xanadu. Trójka. Program trzeci. We have made Elo, tak mawia młodzież, ale to skrót od Electric Light Orchestra. Program trzeci Polskiego Radia, 20:37 na zegarze, a ja zaglądam teraz do roku 80. Wtedy ukazał się album Power Supply zespołu Budgie. Trio, Bark, Shelley, Steve Williams i John Thomas. Czego spodziewać się po śpiewającym basiście? Że będzie albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. No tutaj się udało. Time to Remember. Najpierw, później Homicidal Suicide. Na antenie Trójki, proszę. Thank you. Program trzeci. Yeah. Budgie w Trójce. Homicidal, Suicidal. Widzę na naszym fanpage'u facebookowym, że są Państwo zadowoleni z tego, że Budgie wybrzmiało w tych dwóch utworach na naszej antenie. Dostałem ciekawego maila. Pan Daniel napisał: dobry wieczór, do dzisiejszego zestawienia proponuję jeszcze trochę irlandzkiej klasyki Clannad. I pan proponuje utwór The Hooded Man oraz jeszcze jeden z Bono. I pan mi uświadomił, że ani razu w programie tutaj Departament Rytmu nie pojawił się motyw z tego serialu Robin z Sherwood. Przecież to świetny serial z lat 80., emitowany również w telewizji polskiej wtedy. Ja pamiętam, bo to oglądałem i bałem się. On się Hearn nazywał, ten, który Hearn, myśliwy, który chodził przebrany w rogi, z rogami jelenia. Płyta zespołu Clannad, Legend, z całą ścieżką dźwiękową z tego serialu, to jest majstersztyk. Zatem teraz na antenie Trójki ku uciesze wielu, w tym Agnieszki, która dzisiejszy program realizuje, Robin the Hooded Man. Ciekawe, jak ogromną furorę zrobiłby serial Robin z Sherwood, kiedy ukazałby się dzisiaj, w czasach Netflixa, w czasach tego konsumowania seriali naraz, czyli tak zwanego binge'owania, binge-watchingu, chyba tak to się pięknie po polsku nazywa. Czyli tego, kiedy siadamy i oglądamy wszystko naraz, jednocześnie wszystkie odcinki jeden po drugim, albowiem kiedyś przecież trzeba było czekać na kolejny odcinek. Kto dzisiaj tak robi? Kto dzisiaj czeka tydzień i kto jeszcze pamięta, co było tydzień temu? To już nie te czasy, proszę Państwa. Czy istnieje Robin z Sherwood gdzieś w przestrzeni internetowej? Nie wiem. Aż sprawdzę, bo sam jestem ciekaw. Strangelove, Depeche Mode. Teraz za 6 minut o 21:00 serwis Trójki, a później wracamy z Departamentem Rytmu. We'll be right back.